जय श्री कृष्ण। नमस्कार। रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहीसर द्वारा प्रायोजित श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। गत इतवार को हमने हमारे यहाँ का उपक्रम की 6 साल की पूर्णाहुति का जश्न मनाया था। सही मायने में आज 6 साल हम पूरा कर रहे हैं 27 को, और हमारा सौभाग्य है कि रोटरी क्लब ऑफ मुंबई दहीसर के विद्यमान प्रेसिडेंट श्री पंकज भाई देसाई हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो पंकज भाई का स्वागत और अभिवादन करें और आइए ओंकार के नाथ के साथ प्रार्थना करेंगे। अथ षष्ठोऽध्यायः श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव नह्यसन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन आरुक्षोर्मुने योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षम कारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु रात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समनोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्र एकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारे व्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नीङ्गते सोपमास्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्वण चेतसा। यहाँ तक हमने किया है। लास्ट टाइम हमने 19 से 23 श्लोक की ऊपर हमने थोड़ा समरी के रूप में अभ्यास किया था। आज अगला श्लोक 24 वालेंगे। एक एक चरण में बोलता हूँ, आप दोहराएंगे एज यूजुअल, फिर साथ में बोलेंगे। संकल्प प्रभवान कामान संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वानुशेषतः त्यक्त्वा सर्वानुशेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामम् मनसेवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः पूरा श्लोक एक बार भी दो, फिर साथ में दोहराएंगे। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। साथ में संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। दुबरा संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। श्लोक में संधि कुछ ऐसा है, संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः मनसा एव इंद्रियम ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान, संकल्पों से निर्माण होने वाले, सर्वान कामान सभी कामनाओं का, अशेषतः संपूर्ण त्यक्त्वा त्याग करके, मनसा मन से, इंद्रिय ग्रामम इंद्रिय के समूह को, हमारी जो सारी इंद्रियां हैं पंच ज्ञान इंद्रिय पंच कर्म इंद्रिय वगैरह उनके समूह को, समन्तत एव चारों ओर से विनियम्य अच्छी तरह से वश करके। तो भगवान ने इसमें आधा छोड़ा है, बाकी का जो आधा चरण है वो अगले श्लोक में पूरा करेंगे। सो द फर्स्ट फ्रेज ऑफ दिस प्रोसेस, ये दो श्लोक जो हैं 24वां और 25वां दो अहम श्लोक हैं। इसमें भगवान ये प्रोसेस की बात कर रहे हैं और यहाँ आधी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे भगवान दोबारा, संकल्प प्रभवान, संकल्प से निर्माण होने वाले, उसका डिटेल में हम देखेंगे क्या वो एग्जैक्टली मीन्स। सर्वान कामान सभी कामनाओं का, अशेषतः अशेषतः, शेष यानी बाकी रहना, अ यानी बिल्कुल नहीं, यानी जरा सा भी बाकी न रखते हुए संपूर्ण रीति से त्यक्त्वा त्याग करके, मनसा मन से, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों का जो समूह है उनको, समन्तत एव चारों ओर से विनियम्य अच्छी तरह से उसको वश करना है। यानी श्लोक का सीधा सीधा अनुवाद ऐसा होगा कि संकल्प से निर्माण होने वाली सभी कामनाओं का संपूर्ण त्याग करके मन से इंद्रिय समूह को चारों ओर से अच्छी तरह से वश करना है। नव भगवान ने योगी की अलग अलग जो स्थितियां हैं उसका वर्णन किया है। जैसे हमें मालूम है इस अध्याय का नाम ही है आत्म संयम योग, यानी अपने ऊपर कैसे संयम रखना, अपने आप के ऊपर कैसे कंट्रोल करना और ध्यान की अवस्था में कैसे जाना, परमात्मा का ध्यान कैसे करें, उसकी सारी प्रोसीजर, उसकी सारी नोहाव परमात्मा एक के बाद एक श्लोक में धीरे धीरे धीरे उजागर कर रहे हैं। तो यहाँ पहले बात भगवान ने कर्मयोगी की करी थी 19वें श्लोक में, जहाँ भगवान ने लिखा है कि यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना। वह भगवान ने दिए की लौ की तरह स्टेडी फ्लेम जो होती है वैसे हमारे मन को स्टेडी रखने की बात करी थी। उसके बाद उसके पहले 14वें और 15वें श्लोक में भी भगवान ने ध्यान करने की जो ये थी उसकी बात करी थी। प्रशांत आत्मा विगत वीर ब्रह्मचारी वृते स्थित मन संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्पर युंजन एवं सदात्मान योगी नियत मानस शांति निर्वाण परमा मत्संस्थम अधिगच्छति। वहाँ सगुण साकार परमात्मा का ध्यान करने की विधि बताई और परमात्मा के स्वरूप में ध्यान करने वाले योगी की क्या स्थिति है उसकी भी बात 18वें और 23वें श्लोक में बताई। और अब भगवान यहाँ निर्गुण निराकार का ध्यान करने की प्रोसीजर है उसकी बात कर रहे हैं। वेल, लेट अस कम टू द रियलिटी। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। बहुत वेरी इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज, ध्यान में रखने जैसा फ्रेज है। क्या करना है? संसार की जो वस्तुएं हैं इसके साथ हम जुड़े हुए हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, बार बार इसको हम रिपीट करते हैं बराबर। उसके साथ हम देश और काल से जुड़े हुए हैं, वी आर लिविंग इन द टाइम एंड स्पेस एनवायरमेंट्स। ये जो दो डायमेंशंस है वो हमें कैद करके रखते हैं। तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति और परिस्थितियां जो है और जो देश काल के जो परिमाण हैं उनको लेकर मन में बहुत सारी स्फूर्णाएं होती हैं और ये स्फूर्णा संकल्प का रूप धारण करती है। कमिंग बैक टू आवर ओन एग्जाम्पल, हम सोच रहे थे कि भाई 6 साल पूरे हो गए, अगले इतवार को तो गरम गरम बटाटे वड़े मिले थे, आज मिलेंगे क्या? बराबर, तो स्फूर्णा हुई मन में, एक विचार है। और फिर ये विचार जब ये आता है तो ये विचार संकल्प का रूप धारण करती है, तो फिर मन में लगता है ठीक है चलो आज भी बटाटे वड़े खाएंगे, तो संकल्प हो गया, आज मिलने वाले नहीं है। तो ये जो संकल्प है उसका स्फूर्णा में रूपांतरण होता है, यानी संकल्प यानी थॉट। ए थॉट कम्स इन अवर माइंड एंड दैट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ डिजायर या तो डिसीजन। अभी वो संकल्प पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे होता है कि सुबह उठे इतवार को सुबह, संकल्प तो मन में आया कि गीता के क्लास में जाना है, लेकिन फिर बाद में नया ठंडी ज़्यादा है, थोड़ी आलस आ रही, लेट रहे, लंबी तान के सो जाए, आज हमेशा जाते हैं, नेक्स्ट संडे नहीं गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो नेगेटिव थोड़ा है, यानी डिजायर इज फॉर गेनिंग समथिंग और डिजायर फॉर अवॉइडिंग समथिंग, दोनों प्रकार के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की डिजायर जो आती हैं। और यह वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तीनों के बारे में होता है। वस्तु के बारे में होता है क्या, बटाटा वड़ा खाना है, खाने की डिजायर है, फिर मन में आता है नहीं आज नहीं खाना है छोड़ो बहुत खाए, तो नेगेटिव डिजायर है। व्यक्ति के बारे में भी होता है, कोई व्यक्ति आपको पसंद है कोई व्यक्ति आपको ना पसंद है, तो जो पसंद है उसके बारे में राग होता है, जो ना पसंद है उसके बारे में द्वेष होता है, हमने बार बार देखा इस बात को। परिस्थिति भी ऐसी होती है, अभी जो बात करेगी ठंड की बात करें कि किसी को ठंड अच्छी लगती है, चलो भाई ठंडा है तब थोड़ा ऐसे ही इस बार घूमने को भी मिलेगा, और वैसे भी जाते हैं तो चलो निकलते हैं जैसे हमारे साहब आए हैं, और नहीं तो ठंड ज़्यादा है लंबी तान के सो जाते हैं। यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की डिजायर्स मन में आती हैं। ये जो संकल्प है इससे कामना उत्पन्न होती है, कामना यानी कि डिजायर। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग करना है। सी इज वेरी केयरफुल, भगवान कहते हैं कि संकल्प आना साहजिक है, मन में विचार आना इस नेचुरल कोई भी विचार आपको आ सकता है। आज यहाँ बैठे बैठे आपको अमेरिका जाने का भी मन में विचार आ जाएगा, यूरोप टूर करने का भी विचार आ जाएगा, कोई भी विचार आ सकता है। यू कैन नॉट प्रिवेंट दैट। सो भगवान यहाँ मन में वो विचार नहीं आना चाहिए वो बात नहीं कर रहे, लेकिन जो विचार आया उसका कामना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दैट थॉट शुड नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू डिजायर। और व्हेन द थॉट गेट्स कन्वर्टेड इनटू डिजायर दैट ब्रिंग्स वेरियस रिजल्ट्स लाइक राग और द्वेष। तो राग और द्वेष जो है उसका मेन रीजन क्या है? संकल्प का कामनाओं में परिवर्तन होना। सो इसके ऊपर भगवान बोलते हैं कि लगाम रखो, कीप एन आई ऑन दैट। और यहां भगवान ने कामन शब्द का प्रयोग किया। कामन यानी कामनाएं, विद दैट इज प्लूरल, बहुवचन है। फिर भी उसके साथ भगवान ने सर्वान शब्द लगाया, सर्वान कामन। और वहां तक भी नहीं, सर्वान कामन यानी सभी कामनाएं, बराबर। भगवान वहां भी नहीं अटकते हैं, ही एड्स वन मोर एडजेक्टिव, और एक विशेषण डाल रखे, अशेषतः। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी नहीं, यू हैव टू एनहिलेट इट कंप्लीटली। यानी बीज के रूप में भी वो कामना नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लाइक ए भुना हुआ बीज, उसको बोओगे तो उसमें कुछ उगेगा नहीं। शंकराचार्य जी ने इसके लिए एक बहुत अच्छा फ्रेज बताया है, परित्यक्ते भी तैले लेप रूपेण पात्रे शेषस्तिष्ठते यथा तथा कामेषु तत्वेषु अपि विषयेषु रंजना रूपेण कामशेषो यथा न स्यात् तथा सर्वत्र कामत्याग कर्तव्य। आई एक्सप्लेन टू यू। शंकराचार्य कहते हैं कि कामनाओं का अशेषतः कैसे त्याग करना है, सर्वान कामान अशेषतः। तो एक बर्तन में तेल है, शंकराचार्य जी कहते हैं, वो बर्तन में से तेल आपने खाली कर दिया, बराबर, आप सबका अनुभव है। फिर भी थोड़ा सा तेल तो बर्तन में चिपका हुआ रहता है, कितना भी आप उसको उल्टा करो, ऐसा करो, आधे घंटा ऐसे रखो, फिर भी बर्तन की सतह पर थोड़ा तेल तो चिपका हुआ रहता है, वो भी नहीं होना चाहिए, अशेषतः। यानी पतीला बिल्कुल क्लीन हो जाना चाहिए। इस तरीके से यदि कामनाओं का निर्मूलन करेंगे, यानी बीज रूप से कामनाओं का त्याग करना चाहिए, और मना सैवेंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। हमारी जो इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, बराबर, उसमें खास करके ज्ञानेंद्रियां जो संसार के साथ अपना संबंध बनाकर हमें बहुत सारी एक्टिविटीज करने को प्रवृत्त करती हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पांच ज्ञानेंद्रियां जो है वो संसार के विषयों में हमें खींचकर लेकर जाती है, और वो ज्ञानेन्द्रिया मन के ऊपर अपना प्रभाव पाड़ती है, और उस प्रभाव की वजह से फिर हमारा मन हमारी कर्मेंद्रियों को वो काम करने को ले जाती है। अब यहाँ से मानो के आ रहे हैं और किसी फरसान वाले की दुकान से निकले, वहाँ गर्म गर्म बटाटे बड़े फ्राई तल रहे हैं, उसकी सुगंध आ रही है, बराबर। तो आपकी जो ग्रहणेन्द्रिय है उसने सुगंध को ग्रहण किया, वो मन को पहुंचाती है, मन में फिर वो कामना निर्माण होती है, तो डिजायर निर्माण होती है, मन फिर पैर से कहते हैं चलो भाई उधर, पर फिर जीवा से कहते हैं कि मुझे टेस्ट करना है, इसका स्वाद लेना है। तो शब्द स्पर्श रूप और रस और गंध, इसमें गंध का प्राधान्य था, गंध उसने सुगंध आई, मन ने गंध को एक्सेप्ट किया, और फिर दैट रिजल्टेड इनटू एन एक्शन, यानी कि उसे कर्म हुआ। सी द होल प्रोसेस इज कि हमारी जो भी इंद्रियां हैं ये संसार के विषयों में जाकर उसके स्पंदन ग्रहण करती है, उसके सिग्नल्स ग्रहण करती है, मन को पहुंचाती है, मन उसको प्रोसेस करके फिर वो डिजायर कामना में परिवर्तित होती है। पहले संकल्प होता है, बटाटा खाएं या ना खाएं, या अब निकल रहे हैं, सुगंध आ रही है, तो पहले क्या होता है मन में, सुगंध आ रही है, खाएं या ना खाएं, फिर That gets converted into desire, कामना। पहले संकल्प हुआ, फिर desire, कामना, चलो खाते हैं, चलो खाते हैं, जैसे मन में वो बात दृढ़ीभूत हुई, then it gets converted into action, and that action is कर्म, और ये कर्म हमें बांधते हैं। जो जन्म पुनर्जन्म, बार बार जो जन्म मरण के जो फेरे में हमें चक्कर में फंसते हैं, क्यों? ये कर्मों के फल की वजह से। किसी के बारे में मेरे मन में विचार आया और निकल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, भला भला व्यक्ति ठीक नहीं, अच्छा नहीं, अभी मुझे उससे का संबंध कट कर देना है, जस्ट अ थॉट कम्स, संकल्प, इट जस्ट कम्स एंड गोज अवे। जब भी वो कामना में परिवर्तित हो जाता है देन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन ऑन दैट। फिर वो आदमी जब भी आपसे मिलेगा तो यू स्टार्ट अवॉइडिंग दैट पर्सन, उसे बात करना बंद कर दोगे, उसके बारे में बुरा भला बुरा कहना शुरू कर दोगे और लोगों को, नहीं नहीं दैट मैन इज नो गुड यार, मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है। बोला नहीं मेरा अच्छा दोस्त है यार, इज अ वेरी नाइस पर्सन। व्यक्ति एक ही है, आपको उसके प्रति द्वेष है, उसके दूसरे मित्र को उसके प्रति राग है। तो संसार में वस्तु व्यक्ति परिस्थिति तो जहां है वहां अपनी जगह पर है, राग द्वेष जो है वो हमारे मन में है, वी आर प्रोजेक्टिंग अवर इमोशंस ऑन टू देम। और यहां भगवान बोलते हैं कि सारे इमोशंस को अशेषतः काटना, यू टू बी न्यूट्रल। और ये जो मन सेवेंद्रिय ग्राम विनियम्य समन्ततः, विनियम्य यानी उसको कंट्रोल में करके, पूरा कंट्रोल लेकर, समन्ततः टोटली फ्रॉम एवरीवेयर, जहां जहां ये इंद्रियां घूमती है। अभी मानो हम यहां बैठे हुए हैं लेकिन हमारा कान लगे हुए बार आजू बाजू में, वहां क्या हो रहा था वो आवाज आ रही है, यहां समझो कोई संगीत बज रहा है तो आवाज आएगी, अच्छा संगीत बज रहा है, हमारे चहिता संगीत है पंडित जसराज का गायन चल रहा है तो कान वहां जाएंगे सुनेंगे, और रैप म्यूजिक बज रहा है जो आपको पसंद नहीं है, क्या लगाया सुबह सुबह यार, राइट। तो प्रोजेक्शन हमारे मन का है, वो जो चीज जो है वो वहां अपनी जगह पर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैगन की सब्जी किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती, भाई उसमें बैगन का कोई एनो कोई भाग तो ना करो, रिगणा ना, नहीं, किसी को अच्छी लगती है किसी को अच्छी नहीं लगती, तो जिसको अच्छी लगती है उसको राग है, जिसको अच्छी नहीं लगती उसको उसमें द्वेष है, बैगन बैगन की जगह पर है। तो ये सब जो भावनाएं, ये जो इमोशंस है वो हमारे मन के प्रोजेक्शंस, वी प्रोजेक्ट आवर माइंड इनटू देम एंड देन आइदर वी लाइक इट और वी डिसलाइक इट, लाइक इज राग डिसलाइक इज द्वेष। तो भगवान यहां कहते हैं समन्तत सभी विषयों का चिंतन न हो। और सबसे बड़ी बात यह है, तीन यशना है जिसकी हम बात करते हैं, पुत्रेशना, वित्तेशना और लोकेशना, बराबर। पुत्रेशना यानी प्रोजेनी, हमारी प्रजा होनी चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए, संस्कारी बच्चे होने चाहिए, पुत्रेशना सभी गृहस्थ की ये इच्छा होती है। दूसरा वित्तेशना, पैसे चाहिए, वित्त यानी पैसा, पैसे होने चाहिए अच्छी तरह से रहने के लिए, वी शुड हैव गुड लाइफ स्टाइल, इतना क्वालिफिकेशन है, इतना हम कमाते हैं, अच्छी कमाई होनी चाहिए ताकि वी शुड हैव गुड फ्लैट, नाइसली डेकोरेटेड फ्लैट, गाड़ी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला, सारे जो हमारे मटेरियल कंफर्ट जो है वो होने चाहिए, तो दैट इज वित्तेशना, उसके लिए पैसे चाहिए। और तीसरी बात है लोकेशना, कीर्ति, चार लोगों में मेरा नाम हो, लोग मेरे बारे में कुछ सोचे, मुझे इनवाइट करें, ये भी कामना है। और ये तीनों जो है वो हमें परमात्मा के साथ जुड़ने से रोकती है, दीज आर ऑल हैंड ब्रेक्स इन अवर कार। पुत्रेशना प्रोजेनी की जो डिजायर हमारी है, एक जो कामना है गृहस्थ को, हमारा गृहस्थाश्रमी होने के नाते ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है कि हमें प्रजोत्पत्ति करना, इसलिए तो गृहस्थाश्रम दिया गया है, सो फार सो गुड। लेकिन उससे आगे, उससे कोई एक्सपेक्टेशन करना ये अच्छा नहीं है। आप अपने बच्चों की परवरिश करो, उनका अच्छा सा अच्छा एजुकेशन दे दो, फिर उनको उनके इसमें छोड़ दो, देन टू हैव एन एक्सपेक्टेशन, पाल पोस के बड़ा किया, इतना एजुकेशन दिया, इतना खर्चा किया, उसको ग्रेजुएट कर दिया, तो क्या मेरा ध्यान भी नहीं रखेगा? दैट इज अ डिजायर, ये कामना है, ये कामना नहीं होनी चाहिए। यदि सुखी होना है, पुत्रेशना, वित्तेशना, पैसा आता है ठीक है, कभी परिस्थिति ऐसी भी हो जाती नहीं आती है, क्या दो दिन पहले शेयर मार्केट में 10,000 शेयर लेके रखे किसी कंपनी के, सोचा कि डबल हो जाएंगे और शेयर बाजार गिर गया, टूट गया, आधे हो गए, क्या तो दुखी होते हैं ना, अरे क्या सोचा था क्या हो गया। यानी ये जो डिस्टर्बेंसेस है ये हमें अफेक्ट नहीं करने चाहिए, धैर्य की जो बात हो रही है। तो इन ऑल सच सिचुएशंस वी शुड बी एबल टू कीप आवरसेल्व्स इन इक्वानिमस स्टेट। तीसरी बात है कीर्ति की लोकेशन, लोगों ने बुलाया तो ठीक है, नहीं बुलाया तो नो, इट मेक्स नो डिफरेंस यार, ठीक है। कभी 500 लोग हैं उनके सामने खड़े हो गया, हर तरह हो गया, आप सम्मान हो गया तो भी यू आर फाइन, और कहीं गए पीपल डोंट इवन रिकॉग्नाइज यू, आपको बैठने के लिए भी किसी ने नहीं कहा तो इट इज फाइन, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। क्योंकि ये तीनों चीजें जो है पुत्रेषणा वितेषणा और लोकेषणा ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है, और हम कहते हैं कि मैं तो आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ, और आत्मा को इन सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो धीरे धीरे धीरे धीरे हमें अपने आप को सबलाइन करते करते करते करते इस लेवल तक पहुंचना है कि ताकि ये जो तीनों चीजें हैं पुत्रेषणा वितेषणा लोकेषणा हमें कभी भी डिस्टर्ब न करे। रिमेन अपनी मस्ती में रहो यार, करना फकीरी फिर क्या दिलगीरी, सदा मगन में रहना जी, मेरा नग है मस्ती में रहो, अपनी मस्ती में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक याद करें, ईशावास्य में दम सर्वम यत्किंचन जगत यान जगत तेन त्यक्तेन बुंजितः मागृत कस्य सुंदरम। भगवान ने सृष्टि हमारे उपभोग के लिए बनाई है, उसका आनंद जरूर लीजिए। वितेषणा पैसा मिल गया एंजॉय इट, अच्छी प्रजा मिल गई वेल एंजॉय देयर कंपनी, कीर्ति मिल गई 500 लोगों के बीच में आपका सम्मान हुआ ठीक है हो गया, चलो भारत रत्न मिल गया, प्रेसिडेंट ने बोला कि वो मेडल पहना दिया अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिला तो उसका अफसोस नहीं है, और मिला तो उसके बारे में खुद की नहीं मारनी है, ठीक मिल गया मिल गया। ये जब ये समानता आएगी, भगवान ये कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामान त्यक्ता सर्वान अशेष अशेषतः, यानी सांसारिक वस्तुएं जो भी हैं ये सभी को इंद्रियों को इस तरीके से अपने वश में रखना है ताकि दे डू नॉट गेट इलेटेड अननेसेसरीली सुख में और दुख में। सुख दुख मन मान आनी ये घट साथे रे घड़िया, टाळ्या ते कोई ना नवटळे रघुनाथ ना जड़िया। सुख और दुख आते हैं संसार में, और ये हमने भगवान ने दूसरे अध्याय में सिखा कर भेजा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगमा पायुनो नित्यान तान्ति तिक्षस भारत। ये आने वाले हैं जाने वाले हैं, टेम्पररी है, उसको सहन करो, उसको एंड्योर दे तितिक्षस। तो ये जो संकल्प विकल्प है ये जो दृढ़ संकल्प है उसको कामना कहते हैं, और जैसे आगे बताया कि संकल्प मात्र मन में आता है, विचार आता है, चला जाता है, लेकिन जब ये दृढ़ीभूत हुआ तो कामना बनती है। इच्छा कामना दो प्रकार की होती है, कामनाएं भी दो प्रकार की होती है, दृष्ट इच्छा और अदृष्ट इच्छा। दृष्ट इच्छा क्या है, ये संसार के मटीरियल भोग हमें मिले, और अदृष्ट इच्छा क्या है, स्वर्ग मिले। स्वर्ग मिलने के लिए भी बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, हवन याग यागादि बहुत कुछ करते हैं। पहले के जमाने में तो स्वर्ग मिलने के लिए प्रोसेस होती थी, और ऐसा कहा जाता था कि आप दान पुण्य करो तो पुण्य संचय होगा तो आपको स्वर्ग मिलेगा, और जब तक आपकी कीर्ति संसार में बनी रहेगी तब तक आप स्वर्ग में निवास करोगे। इसलिए तो ये सारे हॉस्पिटल्स वगैरह स्कूल्स वगैरह बने हैं, बोरीवली में मान लीजिए गोपाल जी यमराज हाई स्कूल है, तो गोपाल जी यमराज सेठ जो थे उन्होंने उनको इस तरीके से बताया गया था कि आप ये दान करो स्कूल बनवाओ तो जब तक आपका नाम चलता रहेगा तब तक आप स्वर्ग में रहोगे। तो जब तक गोपाल जी यमराज हाई स्कूल थी तब तक गोपाल जी यमराज सेठ स्वर्ग में थे, लेकिन जब भी उसका जीएच हाई स्कूल हो गया तो गोपाल जी यमराज स्वर्ग से आ गए नीचे छिड़े पट्टी भरते लोग हरकृष्ण दास नारायण दास हॉस्पिटल हरकिशन दास नारायण दास हॉस्पिटल जब तक थे एच एन हरकिशन हॉस्पिटल थे तब तक वंदा नहीं स्वर्ग में थे, जैसे वो एच एन हॉस्पिटल हो गया स्वर्ग क्षीणे पुण्य बढ़ते लोग का विषय थे। यानी ये जो अदृश्य इच्छा है स्वर्ग भोगने की पारलौकिक इच्छा है वो भी मुमुक्षु को नहीं रखनी है, जिसको मोक्ष चाहिए, जन्म बंधन के चक्कर में से जिनको निकलना है उनको इस इच्छा से भी बाज आना है, ये भी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट स्वर्ग, स्वर्ग में जाके करेंगे क्या? अप्सरा का नृत्य देखना है, वही सोमपान करना है, गंधर्वों का संगीत सुनना है, बोर हो जाओगे करते करते। एक बार आकाश स्वर्ग में लोग थे और आकाश में कुछ बढ़िया चित्र दिखाई दे रहा था, समथिंग वेरी नाइस। देखने लगे सब क्या हो रहा है, अरे वहां तो बहुत मजे हो रहे हैं, नाच गान हो रहा है, गर्म गर्म बटाटे वटे मिल रहे हैं, पावड़ा मिल रहा है, ये है वो है, क्या अपना चाहिए म्यूजिक बज रहा है, सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो स्वर्ग के लोगों ने पूछा कि वो क्या है, बोला नरक है। तो इंद्र के पास गए, यमराजा के पास, कि भाई हमें थोड़ा टाइम नरक में भेज दो ना। क्यों? अरे तुम स्वर्ग में हो यार, नरक में क्यों जा? नहीं नहीं वहाँ मजा है, देखो कितनी अच्छा है, मजा कर रहे हैं लोग, यहाँ भी ये रोज एक गंधर्व का गाना सुन सुन के बोर हो गए, अब सारा का वही कहे दूसरे रोज देखने का भरतनाट्यम, नहीं नहीं हम नरक में भेज दो, वहाँ जाना है। ठीक है, भेज दिया उनको। वहां गए तो नरक में तो वही पीड़ा थी, तेल के इसमें बर्तन में डाला गया है, किसी को किले पे सुलाया गया है, किसी को चाबू के लगाए। बोले हमने क्या देखा था? तो वो तो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट था, आपको यहां बुलाने के लिए आ गए ना। यानी कोई भी डिजायर नहीं रखनी है, स्वर्ग की भी नहीं, नरक की भी नहीं। नरक में तो किसी को जाना नहीं है, बाय चॉइस तो नोबडी वुड लाइक टू गो, लेकिन इस तरीके से भी पहुंच गए तो भी वो भी स्वर्ग में जाओगे तो शायद ऐसी गलती हो सकती है। स्वर्ग में भी नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, इस पृथ्वी से हमें सीधा मोक्ष मिलना चाहिए। और मोक्ष मिलने के लिए मात्र और मात्र पृथ्वी के ऊपर मनुष्य जन्म ही हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। जंतु नाम नर जन्मम दुर्लभम, विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य पहला श्लोक है, दुर्लभ है ये, 84 लाख चक्कर में घूम कर आए हैं, मनुष्य का देह मिला है, और इस देह को यदि हम समझदारी पूर्वक उसका जतन न करें और ऐशारा मौज मस्ती में बिता दे तो चलेगा, चक्कर मारते रहो, चॉइस इज योर्स। वो आपको बात करी थी ना, एक अंधा आदमी, एक किला था, देयर वाज अ फोर्ट, वहाँ एक अंधा आदमी वो किले से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और वो किले से बाहर निकल, मान को ये रूम है, रूम में से कोई एक अंधा आदमी उसको बाहर निकल ले, सामने दरवाजा है बराबर, तो क्या करेगा, ऐसे दीवार को ऐसे ऐसे हाथ लगाता निकलेगा बराबर, जैसे दरवाजा मिलेगा वहां से बाहर निकल जाएगा। अभी उसको क्या हुआ, वो आदमी चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हाथ करते करते करते करते और दरवाजे के पास आया, उसको सर में खुजली आई, चलता है लेकिन वो सर खुजाने में रह गया, उसमें दरवाजा छूट गया, वापस दूसरा चक्कर चालू हुआ, ये सर खुजाने का काम हम कर रहे हैं। 84 लाख योनि के चक्कर में फंसे हैं, जैसे वो दरवाजे के पास आए बाहर निकलने का मौका मिला, तभी हमें ये संसार की मटेरियल एंजॉयमेंट की खुजली होती है कि चलो भाई यूरोप भी सैर करके आए, भगवद गीता तो है, ठीक है रहने दो उसकी जगह पर, मैं मना नहीं करता हूँ, प्लीज गृहस्थाश्रम ही है, सब कुछ एंजॉय करना है, लेकिन एंजॉय करते समय जो ध्यान में रखना है वो ये बात है कि हम मोक्ष हो गए, हमें मोक्ष चाहिए, मनुष्य जन्म भी मिला है उसका हम सदुपयोग करें। तो मनुष्य को भगवान कहते हैं कि इसलिए चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली जो सभी कामनाएं हैं उनको निशेषता से, अशेषता, वासना और आसक्ति सहित त्याग करके मन और इंद्रियों का जो समुदाय है उनको इन सब में से खींच के अच्छी प्रकार से वश में करके परमात्मा को पाना है, और परमात्मा के सिवा कुछ भी चिंतन नहीं करना है। कृष्ण, अभी आप देखेंगे भगवद गीता में हमारी चर्चा हो रही है, यू मस्ट ऑब्जर्व, कि कई चीजें, कई थॉट्स, कई विचार बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं, बराबर। दूसरे अध्याय में भी इससे मिलते जुलते विचार आए थे, तीसरे अध्याय में भी यही बात करी थी, सभी अध्याय में घूम फिर के ये बात अलग अलग फ्लेवर्स लेकर आती है। क्यों? क्राइस्ट ने बाइबल में कहा है कि डू यू हैव ईयर्स टू लिसन टू मी, डू यू हैव आईज टू सी मी। तो क्या क्राइस्ट अंधे और बहरे लोगों के सामने उपदेश कर रहे थे? नहीं, सभी सही लोगों के सामने ही उपदेश किया जा रहा था, लेकिन आपकी आंखें, आपके कान, वो क्या है, क्यों कभी अटेंटिव होते कभी नहीं होते। आप बैठे हैं यहाँ, बोला जा रहा है, शब्द आपके कान पर आ रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है। तो मात्र शब्द का आघात कान के ऊपर होता है, लेकिन उसका संदर्भ अंदर नहीं जाता, इधर से निकल जाता है। जो गॉसिप करते समय करना चाहिए, ये वो नहीं होता है, वो अंदर जाता है। जब गॉसिप करो सब अंदर जाता है। तो इसलिए जो भी बड़े हमारे संत वगैरह हो गए, वो हमेशा अपनी बात को दोहराया करते थे। कृष्ण भगवान भी यहां दोहरा रहे, बुद्ध की तो ये आदत थी कि जब भी प्रवचन करते थे तो प्रत्येक वाक्य को तीन तीन बार दोहराते थे। एवरी सेंटेंस यूज टू रिपीट थ्राइस। कृष्ण भगवान भी यही कर रहे हैं, क्राइस्ट ने भी यही किया था, पैगंबर ने भी यही किया था। सी, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे समझना क्या है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर के साथ जो भी घटता है वो मेरा नहीं है। बस इतनी बात समझ गए तो गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इट इज easier said than done। क्या पंकज भाई बैठे हैं? हाँ बराबर, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, बाहर निकल गए और फिर दो जापड़ मारी, देखो फिर उनका रिएक्शन। बोलो मैं शरीर नहीं हूँ, जापड़ तो शरीर को पड़ी है, मेरे को क्या है? नहीं होता है, किसी ने इंसल्ट कर दिया आपका, समझो जापड़ नहीं मारी, किसी ने आके अरे प्रेसिडेंट साहब हाउ आर यू, मजे में, आप तो कल तो यहाँ दो दिन के प्रोग्राम में बहुत अच्छे लगते थे। पंकज भाई के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, वाह, क्यों? यू फील इलेटेड, वाई? वो तो शरीर की खुशामद हो रही है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा तो कुछ है ही नहीं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, मैं तो निर्विकल्प हूँ, मेरे में कोई बदलाव नहीं आ सकता है, निराकार हूँ, मेरा कोई आकार नहीं है, मुझे कोई इमोशंस नहीं है। सदा में समत्व, मैं तो समत्व में रहता हूं, यानी कि आई एम बियॉन्ड द प्लेजर्स एंड पेन। मैं खुशामत यानी निंदा स्तुति दोनों से परे हूं, कोई मेरी निंदा करे तो भी फर्क नहीं पड़ता, स्तुति करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। I'm beyond all that. सदा में सतत्व न मुक्तिर न बंधन, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे बंधन में भी नहीं हूं, मैं तो हमेशा मुक्त हूं, डिफॉल्ट स्टेट मेरा मुक्ति का है। तो मेरा स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, कल्याणकारी स्वरूप है, ये आत्मा का स्वरूप है। हम समझते हैं, सबको मालूम है, हमें शंकराचार्य का निर्वाण षटक, हम सबको, मोस्ट ऑफ अस मुंह पाठ है, लेकिन ये तोता बोली है, रट लेते हैं, लेकिन उसका जो संदर्भ है वो धीरे धीरे, और इसलिए रिपीट किया जाता है कि बार बार बार बार इसी बात का हमारे ऊपर आघात होगा तो फिल्टर कॉफी की तरह परकोलेट करते करते करते करते हमारे जहन में उतरेगा, एंड स्लोली इट विल चेंज यू। और यहाँ जो भी आते हैं सभी का यह अनुभव है कि यहाँ आने से, शुरुआत करने से पहले जो हम थे और आज जो हम हैं उसमें परिवर्तन है। विल यू एग्री विद मी ऑल ऑफ यू? बराबर, सब मुंडी लाते, इट मेक्स अ डिफरेंस, बट इट इज ए स्लो प्रोसेस। भगवत गीता का क्रैश कोर्स नहीं हो सकता। किसी ने कह दिया कि भाई हमने 18 दिन का ये किया है ज्ञान यज्ञ भगवत गीता का, रोज एक चैप्टर, एक अध्याय एक दिन, 18 दिन खत्म, इम्पॉसिबल। धीरे धीरे धीरे धीरे परकोलेट होता है और फिर देखोगे आप कैसे बदल जाते हैं। ये मेरा स्वानुभव है, आप सबका अनुभव है। सो इसलिए ये सारी चीजें दोहराई जा रही है, दैट इज वाई द रिपीटेशन इज देयर। आप कहेंगे वही बात बार बार, वही वस्तु व्यक्ति परिस्थिति टाइम एंड स्पेस डायमेंशन सबको छोड़ो, ये है वो है संसार है, वही बात है, नया कुछ नहीं है, नथिंग इज न्यू। बट अलग अलग अंदाज में जब आपके सामने ये परोसा जाता है तो उसका संदर्भ ठीक होता जा रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है। तो एक रॉथचाइल्ड करके अमेरिका में एक अरबपति था, बिलियनर, वेरी रिच पर्सन। तो कोई युवक उनसे मिलने गया, यंग बॉय इन इज फॉर्मेटिव स्टेज, उनसे जाकर पूछा कि सर जी ये आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, व्हाट इज द की टू योर सक्सेस। तो इसे इसके मेरे सामने जो भी तक आती है वो तक तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड आई ग्रैब इट। तो लड़का बोलता है हाउ डू यू कम टू नो कि विच इज द अपॉर्चुनिटी विच आई शुड ग्रैब। रॉथचाइल्ड ने ही हैड यूज्ड द वर्ड कैन जंप ऑन इट, whenever an opportunity comes to me, I jump on it and grab it. तो लड़का बोला how do you know when to jump? तो रॉथचाइल्ड बोला I keep jumping. And when the opportunity comes, it automatically it gets grabbed. कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थ जो है वो सतत करना चाहिए, ceaselessly, non-stop. ये जो परमार्थ की जो बात हम कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की जो बात कर रहे हैं, मुमुक्षुता की जो बात कर रहे हैं, वो खाली इतवार को एक घंटा 8 से 9 में होना ऐसा नहीं है। यहाँ उसके लिए हम उसका नोहाव क्या है समझते हैं, बट हैविंग नोन द नोहाव, इस बात को समझने के बाद ये हमारे जहन में हमेशा 24/7 उतरना चाहिए, इट शुड बी ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ही बात बनती है। तो कभी ये चेतना का द्वार खुल जाएगा, कभी वो सी अब गैस जब जलाते हैं बराबर, तो गैस का बटन ऑन करते हैं और फिर बाद में लाइटर ये करते हैं बराबर, खाली ओनली वन स्पार्क इज नेसेसरी इनफ टू इग्नाइट इट बराबर। इसी तरह हमारी ये जो चेतना है वो हमेशा गैस की तरह इट इज फ्लोइंग बराबर, उसके लिए जो ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है बराबर, गैस तो हमने भर के भेजा है परमात्मा समझदारी, उसके लिए जो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट चाहिए वो ये भगवद गीता के अध्ययन के द्वारा या हमको मिल रहा है। व्हाट इज नेसेसरी टू इग्नाइट इट, ओनली वन स्पार्क राइट, लाइटर में से एक ही स्पार्क उसको गैस को जला देता है ना। अभी वो स्पार्क कब आएगा पता नहीं, व्हेन यू विल गेट दैट इग्निशन, व्हेन यू विल गेट दैट स्पार्क, और कभी यहां बैठे बैठे मोक्ष मिल जाएगा। I mean it, ये हो सकता है, इसलिए हमें गैस के फ्लो चालू रखनी है, ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में बैठना है और जब भी स्पार्क मिल जाएगा इग्नाइट मोक्ष खत्म। मोक्ष की प्रक्रिया कोई लंबी प्रक्रिया नहीं है, इट इज नॉट ए जर्नी, इट इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट हैपन्स इन अ फ्लैश। बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो बोरे पान भाई पची तो अंधारा ताश गंगा सती। बिजली ने चमकारे मोतीड़ा परो बोरे पान भाई, बिजली के चमकारे में मोती के अंदर धागा पिरो, मोती का होल कितना होता है छोटा सा, उसका ये होता है सुराख होती है ना, उसको पिरोना है मन रूपी मोती में, परमात्मा को पिरोना है। कभी बिजली ने चमकारे, बिजली का चमकारा नहीं मात्र, इट्स अ फ्लैश लाइटनिंग का, एक ही बार चमकारा होता है उसमें उसका फिर हो जाता है, कब हो जाएगा पता नहीं, व्हेन दैट फ्लैश विल कम यू डोंट नो। मोती को तैयार रखो, जैसे ही फ्लैश हुआ हो गए मोक्ष खत्म। इसलिए सातत्य से इसका अभ्यास जरूरी है और इसलिए रिपीटेशन बार बार होता है। तो कृष्ण एक ही सत्य को अलग अलग तरीके से हमारे सामने परोसते हैं। बैंगन की सब्जी है तो कभी बैंगन बटाटा बना के दे दिया, कभी बैंगन भरता बना के दे दिया, कभी उद्यू बना कर दे दिया, लेकिन बैंगन सब में आता है, सत्य एक ही है लेकिन अलग अलग स्वरूप में हमें परोसा जाता है, ताकि अभी कौन सी सब्जी आपको अच्छा लगे बाद में भी। तो भगवान अर्जुन की चेतना इस बिंदु पर आ जाए, यहाँ स्पार्क हो जाए अर्जुन को, और कभी अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाए। और मजे की बात यह है कि अर्जुन को युद्ध मैदान भाग कर संन्यास लेना था, परमात्मा उसका हाथ पकड़ के खींच के खड़े के तुम्हें संन्यास लेना नहीं है, भागना नहीं, युद्ध करना है। और अर्जुन के पास युद्ध कराने के लिए परमात्मा ये सारे ड्रिल कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन का स्वधर्म था क्षत्रिय होने के नाते तो उसको युद्ध करना है, धर्म युद्ध में उसको भागना नहीं, भगवान उनको भागने नहीं देते। अर्जुन की जगह पर हम गृहस्थाश्रमी हैं, भगवत गीता गृहस्थाश्रमी के लिए ही है, सन्यासियों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें गृहस्थाश्रम में रहते हुए गृहस्थाश्रम का हमारे स्वधर्म का कैसे अच्छी तरह से पालन करते हुए परमात्मा को पाना है, इसकी नोहा भगवत गीता में। इट इज मेंट फॉर अस, इट इज मेंट फॉर इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए है ये, जो इसको समझ सके। और चिंतन करना है परमात्मा का, दोहराने वाली बात है, और सातत्य से चिंतन करना है। अभी ये जो चिंतन है उसको जरा समझ लें, चिंतन का अर्थ विचार नहीं है, चिंतन इज नॉट थॉट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। चिंतन का अर्थ कुछ अलग है, ये बात यदि हमारे समझ में आ जाएगी तो परमात्मा का चिंतन करना है जो बार बार हम यहाँ बात कर रहे हैं वो क्या है, हाउ इट इज टू बी डन, ये बात हमारी समझ में आ जाएगी। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, काम में डूबे हुए, सामने टारगेट है आज शाम तक ये काम पूरा करना है, कम वॉट में करना ही है, या तो बहने घर में कुछ रसोई कर रही है, शाम को गेस्ट आने वाले हैं तो 4 बजे सुधी में उद्योग थी जो क्योंकि 7 बजे तो गेस्ट आ ही जैसे वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद दैट एंड ऑल दैट, तो विद फुल कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ काम कर रहे हैं, उसमें मग्न है, डूबे हुए, और उसमें प्यास लगी आपको, यू फील थर्स्टी, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, काम में मग्न है, प्यास को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन प्यास लगी है वो उसकी फीलिंग आपको कांस्टेंट आ रही है कि भाई प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी पीना पड़ेगा, प्यास लगी है, पानी पीना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप अपने काम में इतने उलझे हुए हैं कि उस प्यास को नजरअंदाज करते हैं और पानी पीते नहीं और काम में उलझे हुए रहते हैं। अभी जब भी वो प्यास लगी है ऑफिस में बैठे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो आप सोच क्या रहे हैं, काम के बारे में, बराबर विचार है काम के बारे में, लेकिन प्यास जो लगी है वो अंदर से उसका स्पंदन आपको आ रहा है उसके बारे में, द फीलिंग यू आर गेटिंग दैट आई एम थर्स्टी, आर यू थिंकिंग दैट यू आर थर्स्टी, नो, क्योंकि विचार तो आप काम का कर रहे हैं, विचार तो आप उद्या बनाने का कर रहे हैं, जो व्यंजन बना रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं आप, तो आपके मन में विचार प्यास का नहीं है, लेकिन आपका शरीर आपको कॉन्स्टेंटली ये स्ट्राइक करता है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास लगी है, राइट तो ये जो प्यास की चोट हमें अंदर से आती है, वहां शब्द का उपयोग नहीं है, विचार नहीं है, मात्र एक स्पंदन है, एक चोट है, एक खटखटाहट है अंदर से, और यही प्यास परमात्मा की होनी चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अभी यानी कि संसार के आप जो भी कार्य करते हैं उसको बलिभांति करते रहिए, ऑफिस में आपका जैसे काम करते हैं, घर में आपका गृह कार्य जैसे कर रहे हैं उसी तरीके से बिल्कुल करते रहिए, लेकिन अंदर से एक मुमुक्षुत्व की प्यास यदि कंटिन्यूसली बनी रहेगी तो कभी न कभी आप उठकर पानी पियोगे, और जिस दिन वो पानी पी लिया मोक्ष मिल गया, एज सिंपल एज दैट। लेकिन 24/7 ये चलना चाहिए। जैसे संगीत के कार्यक्रम में हम जाते हैं, कोई गायक होते हैं, कोई वादक होते हैं, उसके पीछे दो तानपुरे बजते रहते हैं। वो तानपुरे क्यों है? उसको सा बिल्कुल सतत मिलना चाहिए, बिकॉज उस सा के आधार पर उसका गायन चलता है। तानपुरे में जो सा बजता है उस सा के आधार पर उसका गायन चलता है। जिस दिन वो सा बंद हो गया उसका गायन बंद हो जाएगा। कैन नॉट सिंग। तो ये प्रभु के नाम का सा जो है वो सातत्य से जिस दिन हमारे अंदर बजना शुरू हो जाएगा, हमारे पे गाना निकल उठेगा। फिर देखो, फिर जीने का मजा ही अलग हो जाएगा। द लाइफ विल बिकम टोटली डिफरेंट। यू विल एंजॉय लाइफ। फिर क्या है, राग द्वेष निकल जाएंगे, लाइक्स डिसलाइक निकल जाएंगे, सभी परिस्थिति आगते स्वागतम कुरिया, जो भी आया आने दो प्रसाद, बराबर स्वीकार कर लो। भगवान का प्रसाद लेने के समय आप सोचते हो कि हाथ में क्या आया? नहीं, जो आया स्वीकार। डायबिटीज के हाथ में भी पेड़ा रख दिया तो वो खा जाएगा, वैसे पेड़ा नहीं खाएगा, प्रसाद के रूप में तो खा जाएगा, बराबर। तो जीवन की सारी परिस्थितियों को यदि हम इसी तरह प्रसाद समझकर एक्सेप्ट कर ले, आगते स्वागतम कुरिया, फिर देखो जीने का क्या मजा आता है। और ये जीने का नोहा हमें भगवत गीता ही देती है। और इसके लिए ये जो चिंतन जो है परमात्मा के नाम की सातत्य से जो ये होना चाहिए, ये होगा तो ये बात बनेगी। और परमात्मा इसलिए कहते हैं कि संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से जनित जो कामनाएं हैं, संकल्प को आप टाल नहीं सकते, विचार को आप टाल नहीं सकते, थॉट्स विल कम बट डोंट अलाउ दैट थॉट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ डिजायर। विचार को कामना में परिवर्तित नहीं होने दो। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा, कामों का त्याग कर रहे संकल्प का नहीं, सर्वान अशेषतः सभी कामनाओं को टोटली फ्रॉम द रूट निकालकर मनसेवेंद्रिय ग्राम्यम, मन और मनसा एव इंद्रिय ग्रामम। इंद्रिय ग्रामम यानी विलेज नहीं, इट्स ए क्लस्टर। सो इंद्रियों का जो क्लस्टर है, इंद्रियों का क्लस्टर मन के साथ उसको इकट्ठा करके विनियम्य अच्छी तरह से उसको कंट्रोल में लग के समन्त तथा ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, ये जब ही करेंगे तो भगवान इस अध्याय में हमें ध्यान कैसे करना उसकी बात बता रहे हैं। हम बहुत लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, आई ट्राई टू मेडिटेट लेकिन ध्यान लगता नहीं है। वो ध्यान कैसे लगे इसकी पूरी नोहा इस अध्याय में है। पूरा छठा अध्याय ध्यान योग ही है, आत्म संयम योग, आत्मा के ऊपर संयम कैसे करना अपने आप के ऊपर, इसके ऊपर है। तो धीरे धीरे एक एक श्लोक में परमात्मा एक एक डायमेंशन को उजागर करते आ रहे हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। और धीरे धीरे हमें ही इज टेकिंग अस टू द स्टेट ऑफ सबलाइम स्टेट, कि जहां हम परमात्मा के जैसे प्योर हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, निर्वाण मिल जाएगा। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिहि कर्ता, हरिहि कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय को हमें विराजमान परम कृपा और परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यह विराम देते हैं। अगले इतवार फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण। लेकिन जाने से पहले